السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما katika fursa hii fupi tupenda kuwakumbusha katika baadhi ya miongoni mwa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lakini pia kuwakumbusha kuwa Allah tabaraka wa taala amekuleteni neema, na neema hii kuanza kupata kituo, kupata msikiti wa sunna ambao watu watajifundisha njia sahihi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia kuweza kutekeleza mafundisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama yalivyoelekezwa katika sunna sahihi. Nani mnajua Allah tabarak wa taala ameeleza katika Qur'an, akasema thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, kisha hakika mtaulizwa na Allah tabarak wa taala siku ya kiyama kuna neema zake alizokupeni. Kuna neema hii mliokuwa nayo ni neema kubwa na thamani yake ni kubwa, kwa hivyo na nyinyi ipeni nafasi yake katika nafsi zenu, na mjue kwamba Allah tabaraka wa taala amekupeni neema na atakuulizeni kunako neema hiyo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ameeleza katika hadithi ambayo nisimuliwa na sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na ipokelewa hadithi na al-Imam Ahmad na wengine. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadihi, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alichora mstari kwa mkono wake, akawachorea masahaba mstari na wao wakauona mstari ule namna ulivyonyoka. Thumma qala, kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, hadha sabilullahi mustaqima, hii ndiyo njia ya Allah iliyonyoka. Kwa masahaba wakauona ule mstari ulivyonyoka, na mstari ule mtume sallallahu alayhi wasallam akaufananisha na njia ya Allah tabaraka wa taala, akawaambia hii ndiyo njia ya Allah iliyonyoka, njia ndefu wala haina kona. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimali, kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akachora mistari mingine kuliani mwa mstari ule mmoja na kushotoni mwa mstari ule mmoja. Masahaba wanatazama, na mtume kisha akawaambia masahaba zake ya kwamba wa anna hadhihi subul, na hakika hizi nazo ni njia, laisa minha sabilun, hakuna kati ya njia hizi illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, isipokuwa katika kila njia kuna sheitani yuko hapo, na huyo sheitani anawalingania watu kuipita njia hiyo. Njia ya Allah tabaraka wa taala ni moja, imenyoka, haina sheitani ndani yake. Na njia za pembeni ambazo ni nyingi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezichora katika mistari ile, na akawaambia masahaba zake, katika kila njia kuna shaitani yuko hapo, na shaitani huyo anawalingania watu waipite njia hiyo. Wote hawa mashaitani walio katika njia za pembeni wanawalingania Waislamu na wanadamu kuwatoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Thumma qaraa, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawasomea masahaba zake aya iliyokuja katika surati al-An'am. Allah anasema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Njia ya Allah ni moja, wala hakuna njia nyingi ambazo zinaweza kuwafikisha watu salama kwa Allah tabaraka wa taala. Na akabainisha Allah kwamba tuifuate njia hiyo, na wala tusizifuate njia za pembeni. Njia hizo zitakutoweni katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Huo ndio usia ambao Allah amekupeni ili mpate kuwa na takwa. Kwa hiyo njia za kupotea kutoka katika siratal mustaqima ziko nyingi, lakini njia ya kufika kwa Allah tabaraka wa taala na kuzipata radhi za Allah ni moja. Na maneno haya ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni aliyotiwa nguvu na aya hii ya Qur'ani tuliyoisoma, tunajifundisha sisi kwamba kila mara Muislamu anaposimama katika swala, iwe ni swala ya fardhi au iwe ni swala ya sunna, anasoma suratul Fatiha. Anaposoma suratul Fatiha anamuomba Allah tabaraka wa taala kama alivyomuamrisha, amuongoze katika njia iliyonyoka. Kila mmoja wetu huzisoma aya hizi, ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim. Kila mmoja husoma aya hizi ikiwa na maana kwamba Allah tabaraka wa taala ametutaka sisi tumuombe yeye Allah atuongoze katika njia iliyonyooka. Na kila mmoja wetu anasoma maneno haya. Ina maana kama mtu ataswali swala za fardhi bila ya sunna, basi kwa siku ataomba mara 17. Tunamuomba Allah atuongoze katika njia iliyonyooka. Na njia iliyonyooka ni Uislamu sahihi aliyokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Njia aliyopita mtume na masahaba zake. Tunamuomba Allah atuongoze katika njia hiyo. Njia iliyonyooka. Na njia iliyonyooka imesimama kwenye kitabu na sunna. Njia iliyonyooka imesimama kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na imesimama katika sunna sahihi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah akabainisha mbele ya aya hii kwamba njia hiyo tunayomuomba atupitishe, ambayo ndiyo njia iliyonyooka na ndiyo Uislamu sahihi, akatubainishia kwamba walio katika njia hiyo ni kina nani. Akasema siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao ulioneemesha. Kwa hiyo tunamuomba Allah, kila mmoja wetu anaposimama katika swala anamuomba Allah amuongoze katika njia iliyonyooka. Na njia iliyonyooka ni njia ya wale walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Kuna haja ya kuwajua walioneemeshwa na Allah ni kina nani, ambao sisi tunamuomba Allah tuongoze katika njia yao. Lakini wakati huo huo pia tunamuomba Allah tabaraka wa taala asituongoze sisi kuipita njia ya wale walioghadhibikiwa wala waliopotea, ghairi almaghdubi alayhim wala dhalin. Asituongoze Allah sisi kuipita njia ya wale walioghadhibikiwa mayahudi, na wala asituongoze sisi kuipita njia ya wale waliopotea. ambao ni manaswara na makundi mengine ya watu waliopotea katika haki. Katika surati Al-An'am, katika surati Al-Nisa, Allah tabarak wa ta'ala ameelezea juu ya waja wake ambao amewaneemesha. Watu walio katika sirata al-mustaqima na watu ambao wameneemeshwa na Allah tabarak wa ta'ala. Akatuambia, waman yuti'i Allah wa rasul faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Na atakayemtii Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam basi atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah. Kisha Allah akawataja alioneemesha, akataja kundi la kwanza minan nabiyina, kundi la kwanza ni manabii, hawa ndio walioneemeshwa na Allah na hawa wapo katika siratal mustaqima. Akasema washuhada wasiddiqina, na kundi la pili ni watu wa kweli as-siddiqin, na hawa ni watu walioneemeshwa na Allah na wao wako katika sirata al-mustaqima. Kundi la tatu akawataja ash-shuhada mashahidi, na hawa mashahidi ni watu walioneemeshwa na Allah na wapo katika sirata al-mustaqima. Na kundi la nne Allah tabaraka wa ta'ala akataja akasema was-salihin, na waja waliokuwa wema. Haya makundi manne ndio walioneemeshwa na Allah na haya makundi manne ndio walio katika sirata al-mustaqima, ambao sasa sisi siku zote tunaposwali tunamuomba Allah tuongoze kuipita njia ya hawa. Njia yao si njia fupi, kama tulivyoona katika hadithi tulianza nayo Abdullah ibn Mas'udi, njia ni ndefu, kwa sababu njia ile mtume alipoichora pembezuni mwake alichora njia fupi fupi nyingi ambazo zinawatoa watu katika sirata al-mustaqima. Kwa hiyo kuipita njia ya hawa walioneemeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala kuna hitaji wa lazima watu wawe tayari na wawe na maandalizi katika hilo, kwa sababu njia yake ni ndefu. Na kama njia yake ni ndefu, ukirejea kuangalia historia ya hawa waliozungumzwa na Allah kwamba ndio walioneemeshwa, utaona walipata misukosuko mikubwa sana katika kumwabudu Allah na katika kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ametaja kundi la kwanza manabii. Ukiangalia historia za manabii, wote walipata tabu katika kuitangaza da'wa na kuitangaza na kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ukiangalia as-siddiqin, watu waliokuwa wa kweli, pia utaona na wenyewe historia yao inaonyesha walikuwa ni watu wenye tabu sana na walipata misukosuko mikubwa katika kuisimamia dini. Na pia vile vile ukiangalia ash-shuhada na as-salihin. Na wewe Allah amekuamrisha umuombe akupitishe njia ya hawa. Sasa inakuwaje mtu aweza kujiuliza kwamba tunasoma hiyo sura hiyo tunaomba, lakini mbona watu hawapo katika sirata al-mustaqima? Na mbona watu hawakupitishwa katika sirata hiyo mustaqima? Ni kwamba watu hawako tayari na kuyaamini maneno ya Allah na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo utaona kwamba imebeba aya hizi kwamba kuipita njia ya mtume na masahaba zake na sio jambo jepesi, kwa sababu ni njia ambayo iko tofauti na fikra za watu, na ni njia ambayo watu wengi haiendani na mawazo yao, na wala haikuhitaji wewe kuleta fikra zako na mtazamo wako katika dini hii. Ni wewe unatakiwa ufuate na wala usilete uzushi katika dini. Kwa hivyo wengi wameshindwa, wamekata tamaa, wakaona wapite njia za mkato, na hatimaye wakaondoka na kutolewa katika sirata al-mustaqima na kufuata njia za mashaitan. Kwa hivyo kuasisiwa kwa kituo hiki ni kwa ajili ya kuelekeza watu njia sahihi ambayo aliipita mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake, na njia ambayo ni sirata al-mustaqima. Tunamuomba Allah siku zote atupitishe katika njia hiyo. Lakini aya hizi zilizokuja katika surati al-Fatiha zinatuonyesha kwamba baada ya kuwa tumemuomba Allah atupitishe katika njia iliyonyooka, njia ya wale alioneemesha, mbele Allah alitukataza sisi Na tunamuomba sisi wenyewe pia asitupitishe njia ya wale aliyowaghadhibikia, wala wale waliopotea ambao ni Mayahudi na Manasara na makundi mengine yaliyopotea. Na leo ukiangalia aksaria ya Waislamu, yani Waislamu wengi, kule wanaposema wasiongozwe ndipo walipoelekea. Ni vigumu leo kuwapata Waislamu hawakujifananisha na Mayahudi ama hawakujifananisha na Manasara. Na kila anayejitoa katika kundi hilo, yeye basi huonekana kwamba ni mtu aliyepoteza mwelekeo na hayuko sawasawa katika njia yake. Kwa hivyo lazima tutambue kwamba Allah tabaraka wa taala ametuchagua sisi na kutupa kituo hiki ili tukitumie vizuri, tusome na kusomesha, lakini pia tuwe tayari kufuata na kutekeleza mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni ghali, misikiti iko mingi, lakini ukiangalia misikiti hii na wingi wake hauoni athari inayopatikana katika ibada za watu, na wala athari inayopatikana ya wao katika ule munasaba kujinasibisha na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtaona mtume yuko mbali na wao wako mbali, lakini wao ni wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kwa sababu watu hawafundishwi na watu hawaelekezwi na watu hawalelewi katika kuangalia na kufuata mwelekezo na taratibu za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo tuko katika neema, na lazima tuitambue neema hiyo kuwa ni neema, na tumshukuru yule ambaye ametupa neema hiyo. Na shukurani zetu ni utekelezaji na kufanyia kazi yale ambayo yanatupelekea sisi kuzidi kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala. Na kitu cha msingi, yawezekana mtu kila atakapokuwa akiendelea kusoma akakuta mambo mengi ya kinyume na anavyojua yeye, lakini ndio elimu na ndio kusoma. Na utekelezaji wa elimu ndio unaomfanya mtu abadilike. Kama mtu atasoma na astekeleze kila anachokisoma, basi ni ngumu sana kubadilika. Ni ngumu kubadilika, na pia vile vile kupata mafanikio ya elimu yake kutakuwa ni kugumu. Na kuhusieni pia, naihusia nafsi yangu, tutumie fursa vizuri, mpatikana watu wa kutufundisha tusome, lakini pia uhuru wa kituo cha kusoma na kutekeleza umpatikana. Hivyo watu watumie nafasi hiyo vizuri kujikurubisha katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nikimalizia na saha zangu katika wakati huu mfupi, ni kwamba tunafahamu kwamba mji huu wa Kigoma ni mji ambao masha Allah una historia ya elimu, kwamba ukitembea maeneo mengi walimu wanaofundisha dini utakuta ni watu wa Kigoma. Kila mahala ukifika huwezi kuwakosa kwamba wao ni walimu wenye kusomesha dini. Na kwa sababu ni watu wenye kusomesha dini, wanaamini kwamba tayari wamekushaifahamu dini. Lakini kuifahamu dini sahihi na kufahamu dini vitu vili tofauti. Unaweza kufahamu dini ikawa sio sahihi. Sielewi vizuri. Kwa hiyo kufahamu dini na kufahamu dini sahihi ni vitu viwili tofauti. Na utaona kwamba wamechelewa watu kuifahamu dini sahihi katika mji huu. Lakini ni kwa sababu ya mazingira, ni kwa sababu pia vile vile ya watu kujitoa muhanga hakukuwepo. Kwa sababu kuifikisha sunna ndio kufikisha dini. Yaani dini ndio sunna na sunna ndio dini. Na watu wakiacha sunna wameacha dini. Sasa kama kutakuwa na dini hakuna sunna, basi hakuna dini. Imam al-Barbahari ameeleza katika sharh sunna kwamba al-Islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam. Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Na al-Imam ad-Dilami, Abdullah ibn Dilami, rahimahullah anasema balaghani anna awwala dhahabu ad-din taruku sunna. Mimi nimefikiwa na elimu kwamba jambo la kwanza kupotea katika dini ni watu kuacha sunna za bwana mtume. Yadhhabu ad-din sunnata sunna kama yadhhabu al-hablu quwwata quwwa. Itakuwa dini inapotea katika maisha ya watu katika jamii kwa kuacha sunna moja ya mtume baada ya nyingine. Kila wanapozidi kuacha sunna ndivyo wanapozidi kuacha dini, kama vile ambavyo inavyoisha kamba uzi mmoja mmoja. Kamba inaisha kiuzi kimoja kimoja, matokeo yake ile kamba inaisha kabisa, inakatika hata kwa upepo. Kwa hiyo kupatikana kituo ambacho kitakuwa huru katika kuifundisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kutangaza manhaji sahihi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni neema kubwa sana katika mkoa wetu. Ni neema kubwa sana katika mkoa wetu, na kushukuriwa kwa neema hii ni utekelezaji wa matendo. Leo mmejua sunna hii, wafanyia kazi. Kesho mmejua nyingine. Yani mtu anakwenda anabadilika kila siku, hatua moja baada ya hatua nyingine, mpaka anahisi sasa kama ameanza kutambua Uislamu wake vizuri. Ndugu zanguni, dini haifahamiki kwa watu kuzaliwa, wala dini haifahamiki kwa mazoea, wala dini haifahamiki kwamba umezaliwa nyumbani kwenu, baba yako na mama yako wote ni mashehe. Haifahamiki kwa njia hiyo. Dini itafahamika kwa kuisoma na kuifanyia kazi. Kwa hivyo kila mmoja aweke azma ya utekelezaji wa yale atakayokuwa yakifundishwa katika kutekeleza na kufanyia kazi mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo hizi ni nasaha zangu fupi, na naidhani katika wiki hii mtakuwa katika neema kubwa sana katika mkoa huu, kwa sababu faida nyingi sana zitapatikana. Naomba kila mmoja afanye maandalizi na muombe Allah ampe afya ili aweze kutumia fursa hii vizuri. Na kwa haya ambayo nimeyatanguliza kwenu, kwa nasaha zangu hizi fupi, huenda labda kwa kuna swali moja au mawili, kama fursa itakuwa, basi shekhe atasema. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Nadhani alakhi ameomba kueleza baadhi ya sunna, kwamba mtajia baadhi ya sunna ni zipi. Sunna ziko nyingi, kwa sababu sunna ni njia na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na umezunguka maisha yote ya mwanadamu. Na naamini kwamba itafafanuliwa katika durusi zilizoko mbele yetu kuanzia hiyo siku itakapokuwa imefika. Walimu wengi watafafanua, kwa sababu sidhani kama unaweza kupita kipengele bila kusoma sunna. Na wale ambao wanasema kwamba ndevu ni sunna au ndevu unaweza kuacha tu kufuga ndevu, tunaposema ndevu ni sunna kwa maana ya kwamba ni mwongozo, mafundisho na njia ya mtume. Kama hukumu yake ndevu ni wajib, hukumu ya kuachia ndevu ni wajib, kwamba lazima uziachie na wala huruhusiwi kuzikata wala kuzipunguza, yani kuzinyoa wala kuzipunguza. Na ama mtu akasema kwamba unaweza tu kuzinyoa ndevu zako, basi huyo mtu hajui. Mimi naamini anaweza kuwa hajui, kwa sababu kuna watu wewe unaweza ukafikiri wanajua, kumbe hawajui. Kuna shekhe mmoja yuko hapa, amekuja Tabora juzi kwenye maulidi, jirani yangu kulikuwa na maulidi, kuna madrasa na jirani pia kuna msikiti. Akaswali pale, anasema kwenye maulidi yake, mimi niko jirani na ile madrasa, anasema ajabu, nimeswali msikitini pale ya dhuhuri, naona watu wanamswalia mtume, kuna watu wamevaa mini sketi wanainuka wanaondoka, kuna watu wamevaa sketi wanainuka wanaondoka, ni wanaume wamevaa sketi afu wameingia msikitini, inawezekana kweli? Lakini alivyoona kwamba kuna uwezekano watu hawakumuelewa, ikabidi aendelee kufafanua ili watu wamuelewe, Akasema hivi, ikiwa kama Allah tabaraka wa taala atawaadhibu wanaume kwa kuvaa nguo ndefu, atakuwa na khiana. Shekhe mkubwa hapa, wewe ukiulizia mashekhe waliokwenda kwenye maulidi Tabora utampata. Ikiwa kama Allah atawaadhibu wanaume kwa kuvaa nguo ndefu, Allah atakuwa kafanya khiana, kwa sababu huyo huyo kawataka wanawake waburuze nguo zao hata miguu yao isionekane kwenye swala. Sasa vipi wanawake waburuze nguo zao alafu wanaume akawaadhibu kwa kuburuza? Hiyo khiana. Unasemaje, mshehe atakuwa anajua au atakuwa hajui? Mimi naamini hawajui. Mimi naamini hajui. Kwa sababu hata yule msikilizaji wa kawaida hawezi kusema hivi. Yaani yule mtu ambaye anasikiliza mawaidha ya mashehe wakizungumza adabu za mavazi, adabu za Kiislamu, hayawezi kutamka hayo maneno afu kayatamka shekhe. Sasa utasemaje shekhe anajua? Hajui. Mimi naamini hajui. Hata nitaka kumfanyia radi, nikaona sasa nitamfanyia radi kipengele gani? Huyu hajui. Huyu anatakiwa afundishwe tu. Ina maana hata kuvaa hajui. Kama hajui kuvaa na ni shekhe, wewe unategemea nini? Atamfundisha nani kuvaa sasa wakati mwenyewe hajui kuvaa? Yaani mfano ule kwamba ikiwa Allah atawaadhibu wanaume kwa kuvaa nguo ndefu, atakuwa kafanya khiana, kwa sababu wanawake kawaamrisha wajistiri kwenye swala hata miguu yao isionekane. Sasa kumuuliza wewe mwanamke, kwa hiyo wanawake na wanaume wako sawa sawa? Taratibu za wanawake ndio taratibu za wanaume, wanapovaa wanawake ndivyo wanapovaa wanaume. Lakini mfano alipoutoa ukatoa jawabu ya yale aliyosema kwamba watu waliovaa minisketi wanainuka, dalili kwamba hajui hata sketi ni nguo gani na wanavaa watu gani. Sasa mtu kama huyo ukimjibu utamjibu upande gani wakati mwili wote umeuza? Sijui umeelewa vizuri. Sasa mimi nadhani hata hawa wanaosema kwamba unaweza kunyoa ndevu hawajui. Mimi naamini hawajui. Na huenda wakawepo wenye kujua, lakini hawaza nafsi zao, matamanio ya nafsi yamewabana, yanawaongoza kuwapeleka kichwa chini miguu juu. Inaweza kuwa hivyo, lakini kuachia ndevu ni wajibu, ni amri kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amri kutoka kwa Mtume, kutoka kwa Allah. Atiu Allah wa atiu Rasul, mtiini Allah na mtii Mtume. Wa man ya'si Allah wa rasula, atakaye muasi Allah na Mtume. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuamrisha jambo na hukumu yake kama alivyoamrisha Allah. Sasa kama mtu atasema Mtume kaamrisha halafu inawezekana tu ukaacha, basi hajui nafasi ya Mtume kwake iko namna gani. Lakini pia vile vile katika upande wa mavazi, kuvaa nguo ambayo mwanaume haivuki macho yake miguu ni wajibu. Ndiyo vazi la mwanaume, kwamba nguo ya mwanaume isifunike macho mawili ya miguu, haya mafundo mawili ya miguu. La haqqa lil ka'baini min al izari, tumesema hakuna haki katika kaabu mbili kufunikwa na nguo. Yani hizi fundo mbili za miguu hazina haki ya kufunikwa na nguo. Sasa ikiwa mtu anasema sio vibaya bwana, manake kalipoendelea kusema yule bwana akasema kwamba Abu Bakar alikuwa anaburuza nguo na Mtume akamwambia Bakari, anta lasta minhum, Abubakar wewe haumo katika hao. Sasa mimi nadhani labda hiyo hadithi pia haijui, labda lisio wenzake wameisoma afu haijui, kwa sababu hata hadithi yenyewe ina jawabu humo humo. Ikiwa Mtume kama alimwambia Abubakar wewe haumo katika hao, na wewe akakwambia nani haumo? Si ushanielewa? Au alitaja kwamba kila atakayekuwa anafanana na Abubakar basi naye hayumo. Kamwambia Abubakar wewe haumo katika hao wanaovaa kwa kibri. Kitabu inaishia kwa Abubakari peke yake, haiendi kwa mwingine, haimvuki. Lakini pia ukirejea hadithi ya Abubakari, ilikuwa ya kwake ikishuka anapandisha. Wewe umefunga na mkanda vipi sasa? Mbona hamfanani wewe na Abubakari? Si ushanielewa vizuri? Kwa hiyo sunna za Mtume ziko nyingi sana, ambazo mimi naamini kwamba katika mtiririko mzima wa durusi ambazo ziko mbele yetu, inshallah faida kubwa sana itapatikana kama watu wataitumia vizuri. Faida kubwa sana, mimi naamini kitu kama hicho. Kwa watu wajipange hasa kwa ajili ya kupata faida, na naamini watu hawatatoka patupu. Naam, kama kuna mwingine. Naam. Hii bidaa Bid'a ni ngapi? Bid'a ziko nyingi sana. Ama kuna bid'a katika itikadi, kuna bid'a katika amali, matendo, kuna bid'a katika kuwali. Zote ni bid'a. Na wamegawa ahlul ilmi bid'a katika hali mbili, kwamba kuna bid'a asliya na kuna bid'a haqiqiya. Kuna bid'a idhafiya. Kuna bid'a ambayo yenyewe original mwanzo paka mwisho wake ni uzushi mtupu, yani hauna nafuu hata kidogo ya sehemu ya dini. Hauna asili katika dini kabisa. Mfano kama bid'a ya Maulidi. Yani yeye haina kabisa kijisehemu kwamba hapa kuna dini, hamna. Yani asili yake ni uzushi, kwa maana ya kwamba hauna asili yoyote katika dini. Halafu kuna uzushi mwingine unakuwa na sehemu una asili na sehemu ndio umekuja hauna asili au ni uzushi. Mfano wametoa mfano ahlul ilmi katika hili kwamba mfano wa bid'a ambao ni idhafia, kufanya adhkari kwa pamoja baada ya swala. Kufanya adhkari kwa pamoja baada ya swala ni bid'atun idhafia. Kivipi kaitwa bid'atun idhafia? Kwa sababu kufanya adhkari kuna asili katika dini. Kufanya adhkari baada ya swala kuna asili katika dini, yani mafundisho yamekuja katika watu wafanye adhkari baada ya swala. Idhafa yake iliyokuja ni ipi? Idhafa iliyokuja kuunganishwa hapa ni kufanya kwa pamoja. Hamkufundishwa kufanya kwa pamoja, mmeambiwa mfanye adhkari, kila mmoja afanye mwenyewe. Sasa kule kufanya kwa pamoja kumefanya kile kitendo kuwe bid'a. Lakini ikiwa bid'a hii ni idhafi na bid'a nyingine ikawa ni asli, nini hukumu zake? Zote hukumu zake ni moja, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnari. Hukumu yake ni moja, zote ni mardudu. Mtume asema al-amila amala laysa alayhi amruna fahuwa radd. Yeyote ambaye atafanya amali hayumo katika mafundisho yetu, atarejeshewa mwenyewe, maana tarejeshwa ile amali haitakubaliwa na Allah tabaraka wa taala. Hizo bid'a ziko hivyo. Ama kwa kuhesabu moja mbili, Allahu almusta'an, ziko tele, ziko nyingi sana. Na huende zikatajwa baadhi yake katika durusi zitakazo kuja mbele inshallah. Na tumezungumza kwamba Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Sasa sunna kuwepo kwake ni kufundisha dini au kuacha kwake hakuna madhara? Kuacha sunna haipendezeshi dini. Sunna ndio dini. Sunna sio kwamba inaipendezesha dini. Yaani ukiondoa sunna kwenye dini hakuna dini. Na watu hawakuacha dini ila baada ya kuacha sunna. Mfano shahada, tunasema ashhadu an la ilaha illa Allah, tunaishia hapo. Na tukiishia hapo itakubaliwa? Tunasema ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kwa maana ya kwamba sasa kama ambavyo tunamshuhudia Allah ni mmoja anastahili kuabudiwa na hakuna mwingine wa kushirikishwa naye, pia vile vile tunashuhudia kwamba atakayetufundisha utaratibu wa kumwabudu Allah ni mmoja na lazima tumtii katika utaratibu huo. Kwa Muhammad ndiye mtume wa Allah na yeye ndiye aliyetumwa na Allah kutufundisha sisi taratibu za kumwabudu Allah. Hakuna njia nyingine zaidi ya njia yake. Mboni mutaba, lazima tumfuate mtume. Kufuata mtume ndio kufuata maelekezo ya mtume na ndio sunna. Utaswali vipi bila kumfuata mtume? Utaswali vipi bila sunna? Utaabudu vipi bila sunna? Isipokuwa katika dini sasa, katika taratibu za mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ambazo zimewekwa kuwa ni wajibu na kuna ambazo zimewekwa kuwa ni mustahabu. Kuna ambazo ukiziacha sasa zitaharibu kabisa dini na kuna ambazo ukiziacha hazitaharibu dini kabisa. Sielewi vizuri. Lakini zapunguza khairi na baraka nyingi katika dini yako. Hivyo ukidharau mwenendo wa mtume umedharau dini. Na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wao walikuwa wanapoamrishwa na mtume hawaamrishwi wakiamrishwa afu wanasema je, amri hiyo mtume ni ya wajibu au ni amri ya istihbabi, yani ni amri ya wajibu kwamba lazima tufanye au ni amri umetupa tupendekezea kwamba anaipenda afanye? Walikuwa hawaulizi hivyo, walikuwa wakiamrishwa wanafanya, na walipokuwa wanakatazwa walikuwa wanaacha. Hawaulizi mtume, je, hii nahi ya makatazo unatuambia ni nahi ya taharimi au ni nahi ya karaha, umetukataza kwamba ni haramu au umetukataza kwamba ni karaha kufanya? Walikuwa hawana kitu kama hicho. Kwa hivyo wao walikuwa wanamfuata mtume akiwaambia fanyeni, wanafanya pasina kuuliza kwamba ufanyaji huu ni wa wajibu au ni wa istihbabi. Na walikuwa wakikatazwa wanaacha pasina kukataa kujua kwamba uachaji huu ni wa haramu au ni wa karaha. Ndio asema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, innakum lata'amaluna a'malan hiya adaqqu fi a'unikum kunna na'udduhu min al-kaba'ir, au kama kala, nyinyi mnayafanya matendo leo hii, nyinyi mnayafanya matendo yani mnayaona madogo sana katika fikra zenu au katika mitazamo yenu. Sileka vizuri, sisi wakati wa mtume tulikuwa tunahesabu hayo matendo mnayoona nyinyi madogo ni katika mambo ambayo mubikati yenye kuangamiza, kwamba ukifanya umeangamia, ambapo nyinyi leo mnaona madogo sana. Kwa wao walikuwa hawadharau kwamba wamekatazwa na mtume, afa sasa hii ni katazo bwana, ni katazo la karaha. Hawakuwa na hilo masahaba, na waliogopa dhambi hata ikiwa ndogo kiasi gani. Nasema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba almu'minu yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa' alayhi, muumini anaiona dhambi yake kama jabali kubwa, jiwe kubwa liko mlimani nataka kumwangukia. Kwa anaogopa, anakuwa haidharau dhambi. Muumini anaiogopa dhambi hata ikiwa ndogo kiasi gani. Walfajir, ama mtu muovu, yara dhunubahu, anayaona madhambi yake, kadhubabin waqa ala anfi faqala bi hakana. Fajir yani mtu kisha kuwa muovu, anaona dhambi kama nzi aliyotoa kwenye pua. Ukitaka kumtoa nzi kwenye pua fanyaje? Utachukua fimbo, so fanya hivi. Yani mtu akishakuwa haogopi dhambi, basi ameshaingia katika daraja ya nini? Ya uovu. Sasa ukishakuwa muovu huogopi dhambi. Sindo hili limekupelekea wewe ni pale tu ilipokuja amri, waiuliza amri hii imekuja ni amri ya wajibu au ni amri ya nani? Wala humwangalia aliyekuamrisha ni nani. Katazo hili limekuja ni katazo la haramu au ni katazo la karaha? Wala humwangalia aliyekukataza ni nani. Hii tabia ndio imewaingiza watu katika hasara kubwa. Kwa hiyo sunna si pambo la dini, bali sunna ni dini. Ukitaka dini kaa kwenye sunna, na hutaki dini acha sunna. Na hao wanaona ndugu zetu na jamaa zetu, haya waliofikia ni kwa kudharau sunna. Baba si sunna tu. Kwa hiyo anaacha moja, anaacha nyingine, anaacha nyingine, anaacha nyingine. Kama alivyosema Imam Abdullah ibn Dilami kwamba dini inapotea kwenye maisha ya watu kwa kuacha sunna. Sawa sawa. Dini inapotea kwenye maisha ya watu kwa kuacha nini? Sunna. Kwa watu wanaacha sunna moja, wanaacha ya pili, wanaacha ya tatu, mpaka inabakia lile kavu tu halina kitu. Angalia mfano, nadhani unasikia kelele za mishiriku za harusi, au sio? Kwa hiyo tangu uchumba ni balaa, mpaka harusi yenyewe kabla ya kufunga ndoa balaa, alafu utanisikilizia asubuhi kifungwa ndoa pia. Sasa ukiulizwa dini iliyofundishwa na mtume ya kufunga ndoa na hii iliyokuwepo hapa ni ziko sawa sawa, ziko tofauti? Tofauti kubwa sana, yani havina hata mfano. Lakini kinachofanya ile ndoa pia isihi ile kabuli tu basi. Kumbe mashahidi wawili wapo, wali yupo, mke mwenye kuolewa yupo, waoaji yupo, kabuli ipatikana basi, alijabu wal kabuli basi, ile ndoa imekuwa sahihi. Lakini imezungukwa na mkarati nyingi. Tangu kwenye uchumba huko kuna vurugu za uchafu mpaka kwenye ndoa. Mpaka wanaanza maisha ya ndoa, kheri itapatikana wapi? Kwa hiyo watu wamekuwa hawana kheri kabisa katika maisha yao kwa sababu ya kuacha dini. Ndani umefahamu sasa? Na bidatu mukaffara na mufassakh. Kwamba kuna bid'atu mukaffara na mufassakh. Yaani bid'a mukaffara kwa zipo, maana ke bid'a mukaffara ukiifanya ushakuwa kafiri, wewe sio Muislam tena, wewe usharitadi kabla bid'a za makaburi. bid'a za watu kwenda kutufu kwenye makaburi na kuwaomba waliokufa kwenye makaburi na kupeleka vichinjo kwenye makaburi au kuweka nadhiri katika makaburi, hizi bid'a zake ni mukaffara, ni bid'a lakini mukaffara. Zamtoa mtu katika Uislamu kabisa kwamba mtu akifanya hivi ametoka katika Uislamu. Lakini kuna bid'a ambazo mtu akizifanya hatoki katika Uislamu ila ni asi. Muovu kama hizo bid'a za Maulidi, mambo ya khitima, mambo 40, siju kulala matanga, zikotele hizi. Sasa zidiana kwamba kuna bid'a hizi ukizifanya huwezi kuwa kafiri. Lakini sasa kama wewe utakwenda kuomba dua yako kwenye kaburi na ukiwa itakidi kwamba huyo aliyeko ndani ya kaburi huyo ndo sababu ya kukubaliwa dua yangu na yeye ndo ananipelekea kwa Allah, si wewe siye umefanya moja katika vitenguzi vya Uislamu kwa kumfanya kiumbe kuwa wasita baina yako na Allah tabarak wa taala. Naam, iko hivyo. Hiyo ni hukumu zote. Sunna ukifanya unapata thawabu, ukiacha upati dhambi. Hiyo ni hukumu, hiyo sio taarifu. Utakufa darasa utaisoma hiyo. Mimi naamini utaisoma kwenye darasa. Taarifu ya sunna. Eh? Taarifu ya sunna, maana yake sunna ni njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika itikadi, katika maneno, katika matendo. Ni sunna. Al-Imam Abu al-Qasim asema kwamba watu wa lugha wanasema ya kwamba sunna ni njia ya mtume. Sunna ni njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na makhalifa wake. Makhalifa wa mtume wako ngapi? Wa mwisho wao nani? Na wa kwanza wao Abu Bakr radhiyallahu anhu. Alafu anafuatia baada ya Bakari nani? Ni Umar. Na baada ya Umar ni Uthman. Hawa ndio makhalifa wa mtume. Kwa hiyo sunna ni njia ya mtume na makhalifa wake. Katika itikadi, katika maneno na matendo. Hiyo ndio sunna sasa. Sasa ukiwafuata katika itikadi yao, ukaitakidi walivyoitakidi wao. Ukawafuata katika matendo yao, ukatenda walipotenda wao. Ukawafuata katika maneno yao, ukasema waliposema wao, basi wewe uko katika sunna. Mtume anasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Hiyo ndio sunna. Ama hukumu yake sasa itofautiana. Umesema watu wa fiqh wakihukumu sunna, lakini wao wanaizungumza sunna kwa maana ya kwamba ni jambo ambalo sio wajibu wala sio fardhi, ndio sunna. Ukisoma fiqhi katika ahkami ni kwamba sunna ni jambo ambalo sio nini, sio fardhi wala sio wajibu. Likishakuwa wajibu haliitwi tena sunna. Lakini hii ni katika istiamali, katika matumizi ya neno sunna sasa, ambayo ndio hukumu yake. Watu wengi wameizoea kwamba sunna bwana ukifanya utapata thawabu na ukiacha haupati dhambi, lakini wamesahau kwamba wajibu ukifanya, wajibu ukiufanya wajibu unapata thawabu, na ukiacha wajibu unapata dhambi. Sasa wamuulize, je, hilo uliacha wewe ni wajibu au sio wajibu? Ni wajibu au ni sunna? Simenielewa vizuri? Kwa hiyo sasa walipojua taarifu hii, lakini hawakutaka kujua vile wanavyohukumu ni vina daraja ngapi, nani vitu gani na vimekaa wapi, wakakosea zaidi. Na nadhani maswali yamekwisha. Nadhani tuishie hapa. Mimi nikomee hapa kwa haya ambayo tumejaliwa kupeana nasaha, na inshallah tutakuwa pamoja katika siku zote hizi za daura mpaka kumalizika. Na tumewahi kuja kwa sababu huku ni nyumbani na kulikuwa na mambo mengine tena. Kwa hiyo kapiga jiwe moja kwa ndege wawili. Na sisi zamani wakati tunasoma tulikuwa tutahadharishwa na mashehe zetu kwamba tuchukue tahadhari sana na mawahabi. Miaka tunajua hivyo. Miaka ila baada ya kutoka tukajua kwamba tulikuwa tunafungwa tu tusijue dini. lakini naamini kwamba Allah atafungua nuru ya sunna katika mji huu na itafunguka vizuri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.